Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 1 lutego, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Małopolski sanepid uspokaja. Mieszkaniec Olkusza, który wrócił z Hongkongu, prawdopodobnie nie jest zakażony koronawirusem. Rosja ewakuuje swoich obywateli z Chin. Zamknięte są też przejścia na rosyjsko-chińskiej granicy. Za chwilę też polityczne komentarze w sprawie zakupów przez Polskę myśliwców F-35 od Amerykanów. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny uspokaja w sprawie podejrzenia zakażenia koronawirusem u mieszkańca Olkusza. 46-latek wrócił wczoraj z Hongkongu i wieczorem zgłosił się na olkuski SOR z gorączką 38,5 stopnia. Uskarżał się na duszności i kasłał. Po około godzinie został przewieziony transportem sanitarnym do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie obecnie jest badany. Dotychczas nie stwierdzono u pacjenta żadnych objawów płucnych, mówi dyrektor Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego Jarosław Foremny. Objawy płucne to są tym warunkiem takim niemalże sine qua non tej definicji przypadku. Mało tego, gorączka u pacjenta spadła i wykazuje w tej chwili normalną ciepłotę ciała. To bardzo poważnie nas uspokaja, aczkolwiek nie usypia całkowicie naszej czujności. Pacjent będzie poddany dalszej obserwacji w warunkach izolacyjnych. Materiał pobrany jeszcze przed leczeniem prawdopodobnie zostanie przesłany do Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Rosja rozpoczęła ewakuację swoich obywateli z chińskich miast dotkniętych epidemią koronawirusa. Pierwsze grupy dotarły już do Irkucka i miejscowości położonych na rosyjskim Dalekim Wschodzie w kraju nadmorskim i obwodzie amurskim. Od wczoraj zamknięte są przejścia na rosyjsko-chińskie granice. Oba kraje zredukowały do minimum liczbę połączeń lotniczych i kolejowych. Rosja jest jednym z tych krajów, które stwierdziły na swoim terytorium przypadki zarażenia nowym koronawirusem. Z oficjalnych komunikatów wynika, że zarażeni to obywatele Chin. Jeden przebywa w kraju zabajkalskim, a drugi w obwodzie tiumeńskim. Dziś nad ranem do kraju nadmorskiego trafili pierwsi Rosjanie, których ewakuowano z Chin rządowymi autobusami. Przejdą oni kwarantannę pod opieką miejscowego personelu medycznego. Podobne środki zastosowano wobec 139 osób, które samolotami ewakuowano z chińskiego miasta Sania do Irkucka. Rosyjskie władze zapowiadają, że ewakuują każdego Rosjanina, który telefonicznie powiadomi specjalne centrum alarmowe. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Cena 4 600 000 000 dolarów, które zapłacimy Amerykanom za 32 myśliwce F-35, obejmuje również szkolenia, stymulatory i wsparcie logistyczne, wyjaśniał w programie Trzecim Polskiego Radia europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Odniósł się również do zarzutów, że przez wydanie tak dużej kwoty zabraknie pieniędzy na inne programy związane z bezpieczeństwem kraju. Przypomnę, przez najbliższą dekadę mamy zapisane ponad 500 000 000 złotych właśnie na inne programy. Bezpieczeństwo trzeba wzmacniać, podkreślał Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Zwrócił jednak uwagę na fakt, że pierwsze samoloty F-35 trafią do naszego kraju w 2026 roku. Pytanie jest, czy to jest rzeczywisty priorytet na wydanie tak poważnej kwoty, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie dziś i najbardziej pilących potrzebach. Wcześniej, bo w 2024 Polska mogłaby otrzymać 4 pierwsze egzemplarze myśliwców. Służyłyby one początkowo do szkolenia pilotów i obsługi naziemnej w Stanach Zjednoczonych. Król Belgów Filip próbuje przełamać impas w negocjacjach dotyczących utworzenia rządu. Zdecydował się wyznaczyć nowego mediatora. Po 8 miesiącach od wyborów parlamentarnych partie z Flandrii i Walonii wciąż nie potrafią zbudować koalicji rządowej. Tym razem za znalezienie kompromisu będzie odpowiedzialny minister sprawiedliwości w obecnym rządzie, pełniącym obowiązki od czasu majowych wyborów parlamentarnych. Z tym zadaniem nie poradziło sobie do tej pory 4 negocjatorów. Król Belgów, Filip, ogłosił, że dotychczasowe dyskusje nie pozwalają na stworzenie rządu z poparciem większości parlamentu i wyznaczył 5. mediatora. Nadszedł czas porozumieć się ponad podziałami i doprowadzić do pomyślnego końca wysiłki ostatnich 8 miesięcy, tworząc w pełni działający rząd. Zadaniem nowego królewskiego mediatora jest przede wszystkim zorganizowanie wspólnego spotkania przedstawicieli partii, które zwyciężyły w regionach. We Flandrii są to umiarkowani flamandzcy nacjonaliści, w Walonii frankofońscy socjaliści. Porozumienie tych partii wydaje się kluczem do rozwiązania kryzysu politycznego. Nowy królewski mediator ma zdać relacje z negocjacji 10 lutego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Amerykańska tenisistka Sofia Kenin wygrała wielkoszlemowy turniej Australian Open. W finale pokonała Hiszpankę Gabrin Muguruzę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie pochmurno i deszczowo, 7 stopni w Suwałkach, 10 w Warszawie, 14 we Wrocławiu.

want to hear every single person. See every single pair of hands. Three, four. Jest taki moment tego koncertu, kiedy nawet kiedy się słucha tej piosenki w radiu, to ja tak mam, że od razu widzę go na scenie. George Michael, Queen, 20 kwietnia 1992 rok, stadion Wembley w Londynie, pamiętny The Freddie Mercury Tribute Concert, czyli artyści dla Freddiego. No i tak nam się zrobiło, 13 minut po 12. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, witamy Państwa w drugiej odsłonie Markomanii. Marek Niedźwiecki dziś na krótkim wyjeździe, w poniedziałek do południa po 9:00 znów tu przed mikrofonami programu Trzeciego Polskiego Radia. Za chwilę w studiu gość, ale zanim gość się pojawi, mam wrażenie jakiegoś niedosytu po tej jednej piosence George'a. Co Państwo na to? To jeszcze z George'em Elton John. Let me back. Zaprosić tego gościa do radia, muszę Państwu przyznać, nie było łatwo. No ale jeśli kalendarz jest tak wypełniony jak kalendarz tego muzyka, nie powinno to w ogóle dziwić. Robert Kubiszyn w Trójce, witam Cię bardzo serdecznie. Witam bardzo, dzień dobry bardzo. Rozmawiamy właściwie chwilę, no kilka dni, ale po koncercie, który dla mnie był wydarzeniem wręcz no, trudnym do uwierzenia, że to jest Twój pierwszy koncert w ogóle, to znaczy Twój jako Twojego zespołu. No tak niestety wyszło jednak przez te lata. 10 lat od ukazania się płyty Twojej przecież. Tak, no było tak dużo zajętości przez ten czas. No nie ukrywam, że próbowałem też podejść do tego tematu wcześniej. Natomiast albo się okazywało, że ja byłem zajęty lub koledzy, którzy wtedy myślałem, że zagrają, wtedy oni byli zajęci, a no i tak wyszło, że nie, te terminy się w ogóle nie zgrywały. Bardzo żałowałem. I tak naprawdę dzięki Jurkowi no jakby ten temat wrócił, przypomniałem sobie, że może byłoby fajnie. Jurek Szczerbakow. Tak, Jurek Szczerbakow. Prom kultury Saska Kępa, cały ten jazz, tak? Tak, mieliśmy wywiad, zresztą bardzo fajne spotkania MIT, gdzie prezentuje się osobę jakby solo i też solo trzeba coś zagrać. Także to też było wielkie wyzwanie dla mnie. No i tak jakby się rozochociłem wtedy, zresztą on mnie trochę zmusił, że zmusi mnie, żeby zagrać tam u nich. No i cieszę się finalnie, że się udało, bo naprawdę bardzo się fajnie bawiłem, aczkolwiek rzeczywiście przygotowanie tego wszystkiego było bardzo czasochłonne, bo okazało się, że przez te 10 lat pogubiłem wszystkie nuty, które były napisane, więc praktycznie musiałem wszystko od początku pisać jeszcze raz, więc trwało to chyba z dobry miesiąc, żeby to przygotować. Właśnie, rozmawiamy o twojej płycie Before Sunrise, która ukazała się w 2010 roku. Dostała Fryderyka za debiut. Tak jest. No właśnie, to też jest dosyć ciekawe, no ale takie były zasady zgłaszania płyt, prawda? Że ty wtedy wydawałeś pierwszą płytę pod swoim nazwiskiem, mimo że na koncie miałeś już wtedy, no już wtedy miałeś mnóstwo płyt, a teraz to już, jak się zajrzę na twoją stronę i no, prześledzi dyskografię. Spod 200 no będzie, właśnie. Tak. No właśnie. Twoja płyta powstała we współpracy z muzykami, no same znakomitości są tutaj wymienione na okładce twojego albumu. Powiedz, to był taki pomysł, żeby zaprosić ludzi, z którymi ci się dobrze pracuje. Jak to wtedy było, kiedy myślałeś o tym pierwszym albumie własnym? Tak, znaczy ja od zawsze też się trochę fascynuję produkcją i taką koncepcją całości i jakby już na etapie komponowania czy produkowania tych utworów dokładnie miałem sprecyzowaną wizję, kto co zagra i kto by mi się tutaj najlepiej sprawdził w brzmieniu i w tych dźwiękach, które bym chciał uzyskać i rzeczywiście no większość tych ludzi z nimi współpracowałem i też od razu nawet pod kątem było coś pisane, że to na przykład będzie fajnie, czy na przykład utwór z Grzegorzem Żenturnałem jakby też od razu, czy z Anią, jakby to od razu wiedziałem, że to będzie idealny utwór pod nich, więc tak, to jest prawda, że tak sobie to wymarzyłem, wszyscy się zgodzili i pięknie zagrali, także no zresztą do tej pory, jak musiałem przygotować te utwory na ten koncert, długo jej nie słuchałem i odpaliłem po tych paru latach niesłuchania, no to nawet się miło zaskoczyłem, że cały czas to fajnie brzmi i nawet mi się podoba, co w moim przypadku jest nieczęste, bo zazwyczaj nie lubię słuchać nagrań ze swoim udziałem. Tak, płyta się broni doskonale po tych 10 latach, to trudno w to uwierzyć. Tu są właśnie dwie piosenki. Anna Maria Jopek śpiewa swój tekst, tak? I Grzegorz tak. Turnał też swój tekst. Też swój tekst. No jeszcze tekstów raczej nie sądzę, że się nauczę pisać. Dobrze, to posłuchamy sobie teraz Grzegorza Turnała, który wykonuje na twojej płycie sprzed 10 lat utwór zatytułowany Możesz żyć. Życia plan, życia plon, filozofia

jakby z kolegami, z którymi teraz wystąpiłem, dosyć dużo ostatnio robimy i też wspólnych projektów, czy też innych. Zresztą dokładnie z Pawłem Tomaszewskim i Pawłem Dobrowolskim zrealizowaliśmy ostatnio nagrania z Martą Wajdzik, 18-letnią saksofonistką, bardzo poważnie zapowiadającą się. Premierę płyty na 22. Bielskiej Zadymce Jazzowej. Dokładnie tak. Także właśnie dużo takich rzeczy robimy. Zresztą będziemy też z nią grać na Bielskiej Zadymce. Także też to było podyktowane w tym, że na przestrzeni tych ostatnich, czy z Pawłem Dobrowolskim bardzo dużo razem gramy, to z Pawłem Tomaszewskim również. Także dlatego było mi łatwiej jakby też ich ogarnąć. Też tak dobrze się rozumiemy, że wiedziałem, że zresztą na przykład Paweł Tomaszewski jest tak dobrym czytaczem, że się tak wyrażę, że też wiedziałem, że te moje partie dosyć tam są dosyć precyzyjnie napisane. Także też potrzebuję kogoś, kto to idealnie... A wiadomo, że jest mało czasów, więc potrzebuję... No wszystko jest za mało czasu, tak, to wiadomo. Więc potrzebuję doborowych strzelców, którzy mi zapewnią ten komfort, że nie będę musiał się tam przejmować, że coś jest niedograne. A na przykład właśnie w przypadku instrumentów klawiszowych ta harmonia jest szalenie istotna w mojej muzyce, więc to mi zależało, żeby było wykonane perfekcyjnie, co się też udało. Bardzo się cieszę. Natomiast Rafał Sarnecki na gitarze, to z Rafałem znamy się już chyba też ponad 10 lat. Z tym, że zawsze się spotykaliśmy w Nowym Jorku. Także jeżeli coś robiliśmy, no to właśnie w Nowym Jorku, czy hangowaliśmy razem, jak to się mówi w slangu nowojorskim, czyli spotykaliśmy, chodziliśmy po klubach, dużo rozmawialiśmy i zawsze mieliśmy gdzieś tam z tyłu głowy jakiś pomysł, żeby razem coś zrobić. No i tak stwierdziłem, że to jest w sumie idealny moment. Akurat Rafał jest teraz w Polsce. No, żeby się przymierzyć do tego razem z nimi. No i wyszło wspaniale. Bardzo jestem zadowolony. Jak ogólnie zespół zabrzmiał, także chyba było fajnie. To nic, tylko wchodzić do studia, nagrywać płytę? No, druga już jest w przygotowaniu, płyta. To prawda. Nawet częściowo jakieś nagrania powstały, że tam z gości zagranicznych jest Clarence Penn na bębnach do paru utworów. Natomiast no, resztę z utworów jest rozgrzebane i mam nadzieję, że je w tym roku skończę. Tak naprawdę rzeczywiście chciałem w przyszłym roku może wydać drugą płytę. To będziesz chyba w Księdze Rekordów Guinnessa. Po 11 latach od debiutu będzie drugi album. Nie masz czasu po prostu, bo tak. Ja jeszcze w międzyczasie wiele, jako producent też projektu zrealizowałem, czy chociażby nawet Michaela Pachesa Stewarta płytę wyprodukowałem, gdzie znajdą się moje 4 utwory, więc jakby też ta moja rola kompozytora gdzieś tam też się pojawia, niekoniecznie pod moim nazwiskiem. Zresztą na koncercie z tym zespołem zagraliśmy jeden utwór z płyty Michaela, On Fire, i jak również Quantum Walk z płyty Marka Nabiurkowskiego, który zresztą też mnie Marek poprosił, żeby na projekt Warszawa Nowy Jork, żebym mu przyniósł jakiś utwór, także też to była taka kompozycja na prośbę, na prośbę kolegi, ale też pod kątem, że wiedziałem, kto będzie grał, czyli wiedziałem, że będzie Clarence Penn i Manuel Valera, także też dosyć taki skomplikowany utwór udało się stworzyć, ale bardzo miły do grania, także i też ludziom się podoba, co jest najważniejsze. To już teraz się umawiamy na wizytę w Trójce, jak już będzie gotowa płyta. Wpisz sobie w kalendarz, dobrze? Bo to potem może być z tym problem. No zawsze z miłą chęcią tutaj przychodzę. Robert Kubiszyn, gość programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę. To ja bardzo dziękuję. Thank you. Thank you. Park to Quantum Walk, czyli kwantowy spacer, kompozycja Roberta Kubiszyna, gościa programu Trzeciego Polskiego Radia. To z płyty Marka Napiórkowskiego, płyty Warsaw, New York City. Marek Napiórkowski pojawi się w studiu trójkowym, studiu imienia Agnieszki Osieckiej 16 lutego, ale to już z najnowszym albumem Hippocamp. Robert Kubiszyn, zapracowany, jeden z tych muzyków, którzy właściwie ciągle są w trasie koncertowej, dopiero w styczniu tego roku zagrał pierwszy koncert pod własnym nazwiskiem, swojego zespołu. A to w ramach przygotowań do drugiej płyty, która mam nadzieję ukaże się w 2021 roku, tak jak Robert zapowiadał w rozmowie na antenie programu trzeciego. No i mamy coś nowego, coś, co trafi być może na tę drugą płytę Roberta Kubiszyna. To jest utwór na tym koncercie zagrany właśnie w Warszawie 21 stycznia. Nosi tytuł Fallen Angels. Ta muzyka i oklaski zabrzmiały na koncercie w Promie Kultury na Saskiej Kępie w Warszawie. Nie tak dawno, 21 stycznia, koncert zespołu w składzie Paweł Dobrowolski, perkusja, Paweł Tomaszewski, instrumenty klawiszowe, Rafał Sarnecki, gitara i kompozytor, basista, gość Trójki, Robert Kubiszyn. Za 11,5 minuty będzie 13. Autopromocja. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Progresja wyniku, poprawienie rekordu życiowego. No i przyszły pierwsze sukcesy, medale w Pucharach Świata. Tylko na złoto i damy radę. To są mecze na najwyższym poziomie. Będę grał na wielkich boiskach. A jestem mega szczęśliwy z tego tytułu. Kategoria Sportowiec Roku. Głosowanie do 2 lutego. Szczegóły na stronie nagrodysportowe.polskieradio.pl. Autopromocja. Zaglądamy do muzycznego kalendarza. Wczoraj minęły już 4 lata, jak nie ma z nami Janusza Muniaka. Thank you.